Sodorja fényre, vagy nem élek holnap már. Vadészakát megöl, becsukolvár. Ne bánts világ, ne ölej, ne érezz szerelmed jobban fáj. Ne játsz világ, eresz a boldog táj. Sötétben fázom, a remények végén jársz. Bolond világ, tüzelsz, de jégé válsz. Ne bánts világ, utad nem járom, ne kér, ne hív, ne láss. Ne bánts világ, tiéd lett minden más szív. Hey, na, na, na, na, na. Bánat, álom már.